2,79. I druga okazja. Brokuły po 2,79 za sztukę. 2,79 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia, jest 15. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. W Warszawie spotkanie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej z zarządem firmy. Mowa o postulatach strajkujących górników. Niemowlę zmarło, bo wieziono je niewłaściwą karetką. To wnioski prokuratury, która stawia zarzuty lekarce z Głogowa i kierowcy ambulansu ze Wschowy. Daleko zapuściły się rosyjskie bombowce, aż do południowych wybrzeży Anglii. Siły RAF-u przechwyciły maszyny nad kanałem La Manche. Najpierw przez 3 godziny Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozmawiała ze związkowcami. Lada chwila rozpocznie się spotkanie z zarządem. Chodzi o postulaty górników, którzy od wczoraj protestują w 5 kopalniach należących do firmy. Przerwali pracę, bo nie podoba im się plan naprawczy dla spółki. O spotkaniu Rady Nadzorczej ze związkowcami wiadomo tylko, że było merytoryczne. Witold Banach. Choć rozmowy dotyczyły niezwykle istotnych kwestii dla funkcjonowania spółki, to ich efekty są tajemnicą, mówił po spotkaniu przewodniczący Rady Nadzorczej JSW Józef Myrczek. Nie udzielamy w tej chwili żadnych informacji. Dziękuję bardzo. Równie tajemniczy był przedstawiciel związkowców Piotr Szereda. Spotkanie z Radą Nadzorczą było bardzo merytoryczne. Rozmawialiśmy na temat sytuacji kryzysowej w spółce społecznej, a także naszej, jeżeli chodzi o wydobycie. I mamy nadzieję, że przyniosło odpowiedni skutek. Zostaliśmy potraktowani bardzo poważnie. Górnicy nie godzą się na wypowiedzenie 3 punktów układu zbiorowego, między innymi na zamrożenie zarobków w tym roku. Chcą też, by władze spółki zrezygnowały ze zwolnienia 9 liderów w związku za nielegalny według władz spółki styczniowy strajk w Budryku. Domagają się również odwołania zarządu, któremu zarzucają nieudolność w zarządzaniu firmą. Od środy w kopalniach JSW trwa bezterminowy strajk polegający na wstrzymaniu wydobycia. Witold Banach, Polskie Radio. Są prokuratorskie zarzuty w sprawie śmierci niemowlęcia. Usłyszeli je lekarka ze szpitala w Głogowie i kierowca karetki pogotowia ze Wschowy. Obojgu może grozić do 5 lat więzienia. Śledczy zarzucają im, że nieumyślnie narazili 8-miesięczne dziecko na utratę życia. Według biegłych niemowlę zmarło, bo było transportowane niewłaściwym ambulansem. O szczegółach Andrzej Andrzejewski. Rodzice pojawili się z dzieckiem w szpitalu w Głogowie. Lekarka tej placówki natychmiast zorientowała się, że 8-miesięczny pacjent powinien trafić do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu. Transport powinien się odbyć w karetce typu S. Taka stała przed szpitalem, ale należała do pogotowia z Legnicy, z którym głogowska lecznica nie miała podpisanej umowy. Ostatecznie dziecko wyjechało z miasta tradycyjnym ambulansem. Po drodze stan maluszka pogorszył się do tego stopnia, że trzeba było przenieść go do karetki reanimacyjnej. 3 dni później dziecko zmarło we wrocławskim szpitalu, nie odzyskując przytomności. Biegli uważają, że lekarka oraz kierowca karetki, który zgodził się na transport, powinni odpowiedzieć za narażenie małego pacjenta na utratę życia. Dlatego prokuratorzy właśnie przedstawili medykom zarzuty. Do tej tragedii doszło niemal rok temu. Według relacji rodziców w karetce była jedynie apteczka i butla tlenowa. Zabrakło choćby sprzętu do reanimacji. Lekarze ze Wschodu odrzucali wówczas te zarzuty. Twierdzili, że w ambulansie było potrzebne wyposażenie. To nie pierwszy incydent tego typu, ale pierwszy w takim miejscu. 2 rosyjskie bombowce strategiczne pojawiły się nad kanałem La Manche. Do zdarzenia doszło wczoraj. Dziś o tym fakcie informuje brytyjskie lotnictwo RAF-u. Rosyjskie maszyny zostały przechwycone przez siły powietrzne NATO. 2 brytyjskie myśliwce Typhoon eskortowały przez dłuższy czas rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95 w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad kanałem. Bombowce są zdolne do przenoszenia bomb z głowicami atomowymi. Po latach niskiej aktywności rosyjskiego lotnictwa w zeszłym roku nasiliło ono loty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza nad Morzem Północnym, zbliżając się wielokrotnie do wybrzeży Szkocji, ale nigdy nie naruszając brytyjskiej przestrzeni powietrznej. W sumie w zeszłym roku lotnictwo NATO przechwytywało rosyjskie samoloty ponad 100 razy. W końcu października zeszłego roku doszło do szczególnie intensywnych manewrów

I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, Southern wind. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy w czwartkowej tonacji Trójki. No a to był pan Mister Mister. Jego nowa płyta 2015 już do mnie leci, a na razie tylko singlowy Sudden Wind, Richard Page. To powspominajmy. Where is your God? Mm-hmm. Pan, czyli Mister śpiewa Stevie'ego Wondera. No właśnie, Stevie Wonder zapowiedział dwie nowe płyty na 2014, mamy 2015, nie ma płyt. Ale to i ówdzie pojawia się, znaczy pewnie pracuje. You brought this up on yourself. Stevie Wonder, You Haven't Done Nothing. Cudowne wspomnienie sprzed lat. Dzisiaj są urodziny Rodiego Frejma. To przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Grażyn i Krzysztofów na przykład. No i Rodich też. Rodi Frejm. Scattered in my foot. steps there along the lost joy. Tak, lubię wracać do tej piosenki Aztec Camera i utwór zatytułowany Birds. Teraz nowości z Australii. Z Hobart przez Wrocław dotarła do mnie przesyłka, a tam nowości australijskie. Dziewczyna nazywa się Laura Hill, a jej płyta Powdered Sunshine. Słońce nam potrzebne, więc proszę słuchać. Well, the sky is soaked with purple. There's a funny mood that lingers in the air. It's been years since I've seen you. Well, I feel you in the floorboards and the walls. You're the ghost of the past, but this feeling lasts a lifetime. And I do no wrong, but I can't move on, but I try. But I miss you. But I miss you. Flesh and blood is all I am, but my heart is something different. My soul is mine alone, and I know that you were with me no matter where I go. But I miss you. I miss you. slowly, then it brings me down, creeps up slowly from the inside out. Oh, you creep up slowly, then it brings me down, creeps up slowly from the inside out. But I miss you. Do kogo ona jest podobna? Zupełnie do nikogo. Ale jest tak piękną dziewczyną i stoi z gitarą na plaży. I wydaje mi się, że ja na tej plaży też kiedyś byłem. Napisałem dzisiaj do Laury list emaliowany, ale jeszcze nie odpowiedziała. Laura Hill, Powdered Sunshine, to jest taka mini płyta, bo to jest 8 utworów. 5 zaznaczyłem, więc na pewno jeszcze będę wracał. Ten nosił tytuł Purple. No to jeszcze najpierw dziewczyna, to teraz chłopak z Australii. And see the satellites pass by. All I hear are all these murmuring transmissions flickering. In each captured house down the street, take a pile of turn them into lies. A flood, electrical storm, some strike to find love lost in the physical heart. Love lost. Choose our information overload. And in this town you never know why or which way around the gossip brings to mind. Dark hallways, all these open windows don't do too much for change. Take a pile of turn them into lights. A blow of electrical storm, some strike to find a love lost in this digital heart. Love lost. Love lost in this digital heart.

Gdyby nie śpiewał szeptem, gdyby trochę więcej orkiestry, to można by z tego zrobić temat do Bonda. My tunnels are long and dark these days, czyli o głodnych krokodylach. Asaf Avidan z nowej płyty. Kiedy dowiedzieliśmy się jesienią, że premiera nowej płyty Diana Krall, Wallflower, przesunięta jest na wiosnę, pomyślałem, Boże, ile to czasu trzeba będzie czekać. Wiosny jeszcze nie ma, ale płyta już jest. Na płycie między innymi trzy duety z Michaelem Bublé, z Brianem Adamsem i trzeci pan, z którym zaśpiewała Diana, to Georgie Fame. I to jest jedyna wesoła piosenka w tym zestawie. Mało tego, na dodatek ona jest tylko w wersji deluxe. What should we do? I mentioned movies, but you don't seem to dig that. And then he asked me, why don't I come to his flat and have some supper and let the evening pass by by playing records beside a groovy high fly. I say, yeah, yeah, that's what I say. I say, yeah, yeah. My baby loves me. She gets a feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses. She gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say, yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so no one can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in such a thrill, just thought I'd tell you, because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I think I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah, yeah. That's what I say, I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. Diana Krall i kolega Georgie Fame, który kiedyś wiele lat temu śpiewał tę piosenkę sam, je. No właśnie, jaka to cudowna płyta. Nosi tytuł Wallflower, ale tak naprawdę mogłaby nosić tytuł Moja Lista Marzeń, bo ona, znaczy Diana śpiewa tutaj, no oczywiście California Dreaming, to znamy, ale także Superstar i Alone Again, Naturally, i I Can Tell You Why, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Operator, I'm Not In Love, Don't Dream It's Over, żeby wymienić tylko kilka tytułów. Najpiękniejsza, najsmutniejsza płyta, jaka powstała w 2014 roku. Premierę swoją ma w najbliższy poniedziałek. Mało radiowa, bo trudno wybrać tutaj utwory do grania w radiu przed północą. Na dodatek wytwórnia zdecydowała, że nowy singiel z tej płyty to jest ta piosenka. Desperado, why don't you come to your senses?

sick about you. It's so hard to find your way when the lies come around. Still it happens every day. So don't let it get you down. Yes, a time, a bit of time. Just a scheme within a scheme. A little worm within a world. Yes, a dream, just a dream. Now I finally found my way. Now I know just what to do. Think about it. Say goodbye to you. Won't you say goodbye to me? Now I say goodbye to you. Świetny jest ten Buckingham, Lindsey Buckingham, Fleetwood Mac z płyty Say You Will 12 lat temu. A 31 lat temu Christine McVie ze swojej solowej płyty, a teraz spotkają się razem na nowej płycie Fleetwood Mac. Miejmy taką nadzieję. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Jak to już koniec? A no tak, to już koniec. Thank you.